dramat, szum rodzi hałas. Ważne jest tylko co dla nas. Ważne jest wszystko co dla nas. Ważne jest tylko co dla nas. Ból tworzy dramat, szum rodzi hałas. Ważne jest tylko co dla nas. Ważne jest wszystko co dla nas. Ważne jest tylko co dla nas. Piąte rano, czas napisać tekst. 22, tak zaczynam dzień. Mam ADHD, problemy z koncentracją i milion myśli na sekundę, że nie mogę zasnąć. Noce z kartką, krzywy film. Otoczenie sprawia, że się czuję niczym Sims. Symulacji glitch, niewidzialny wpływ. Licz przełożenie na końcowy wynik gry. Nie wierzę w to, co mówi mi Zodiak. Diament, platyna, fami nie wyżywi tomba. Krypto wpływy zonda, wzrosty kontra spadki. Kontrolowane stawki, przepływy konta banki. Prawda ludu, nic bez umów. Nie zawsze ci podpowie, kto tu kim jest ubiór. Byś nie urósł, nawet człowieku nie próbuj. Pozwól, że przypomnę, hałas rodzi się z szumu. Ból tworzy dramat, szum rodzi hałas. Ważne jest tylko co dla nas. Ważne jest wszystko co dla nas. Ważne jest tylko co dla nas. Ból tworzy dramat, szum rodzi hałas. Ważne jest tylko co dla nas. Ważne jest wszystko co dla nas. Ważne jest tylko co dla nas. Nie zależy mi na blasku. Niezależny wbija w blaschu. Sezon wyrywania chwastów. 3-2-1-0 start. Nie będę tworzyć życia z niewykorzystanych szans. Nie zależy mi na sprawach małych. Sami bywamy wrogami dla nas samych. Zanim spadniemy na ziemię pcha nas zamysł, że jesteśmy lepsi niż połowa z pozostałych. Nie potrafię wierzyć w siebie, moje ego nie istnieje. Dalej nie wiem jakim cudem mogłem mierzyć scenę. Choć mówiłem, że to sobie udowodnię, dalej nie wiem. Literatura faktu, zlotów upadków, hajsu i bankructw. Od skłotów do zamków, kurortów i blasku, przyjaciół i kłamców. Każdy ma jakiś plan tu. Tworzy dramat, szum rodzi hałas. Ważne jest tylko co dla nas. Ważne jest wszystko co dla nas. Ważne jest tylko co dla nas. Ból tworzy dramat, szum rodzi hałas. Ważne jest tylko co dla nas. Ważne jest wszystko co dla nas. Ważne jest tylko co dla nas.